Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 stycznia, minęła 13. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis Trójki. Lot przejmuje niemieckiego kondora. Ta ekspansja lotu napawa nas dumą. Premier skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Dotyczy wczorajszej uchwały Sądu Najwyższego. Jest praca w Morskim Oddziale Straży Granicznej. Właśnie rozpoczął się nabór do służby. Test wiedzy ogólnej, test języka, test sprawności fizycznej. Polskie linie lotnicze LOT przejmują niemieckie linie Kondor. Poinformowali o tym jednocześnie w Warszawie premier Mateusz Morawiecki oraz we Frankfurcie prezes LOT-u Rafał Milczarski. Kondor to czarterowa linia, która przez wiele lat współpracowała z upadłym biurem podróży Thomas Cook. Kwota transakcji jest objęta tajemnicą handlową. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jest to wydarzenie bez precedensu. Ta ekspansja LOT-u jest rzeczywiście symboliczna. Jest czymś, co napawa nas dumą, nas Polaków, że rzeczywiście polskie linie lotnicze potrafią złożyć ofertę na bardzo dobrych warunkach zresztą, potrafią złożyć ofertę na główną linię czarterową w Niemczech. Kondor ma ponad 20% udziałów w niemieckim rynku lotów czarterowych, 60 samolotów i przewozi 10 milionów pasażerów rocznie. To niebywały akt, który może doprowadzić do destabilizacji porządku prawnego. Tak o wczorajszej uchwale Sądu Najwyższego dotyczącej tego, że sędziowie wyłonieni przez obecny skład Krajowej Rady Sądownictwa nie powinni orzekać, mówi premier. Dlatego Mateusz Morawiecki skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik Prasowy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Piotr Falkowski mówi, że Trybunał jest jedynym ciałem mogącym rozstrzygnąć obecną sytuację. Jeżeli wniosek premiera do tego zmierza, żeby Trybunał możliwie jak najszybciej zabrał głos, rozstrzygnął, zamknął ten spór, no to tym lepiej. Od 2 godzin trwa dodatkowe jednodniowe posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad KRS ma zająć stanowisko w sprawie wczorajszej uchwały 3 izb Sądu Najwyższego. 6 tysięcy złotych grzywny na szefową Kancelarii Sejmu Agnieszkę Kaczmarską nałożył sąd w Olsztynie. To kara za to, że nie ujawniła sądowi list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa. Grzywnę nałożył sędzia Paweł Juszczyszyn, argumentując, że listy są informacją publiczną. Wezwał też pod rygorem skazania na grzywnę ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę do okazania sądowi oryginałów lub urzędowo poświadczonych kopii dokumentów dotyczących wyboru do KRS-u w nowym składzie sędziów. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podpisali umowę brexitową. Wielka Brytania opuści Unię w nocy z 31 stycznia na 1 lutego. Porozumienie dotyczące warunków brexitu gwarantuje m.in. prawa Europejczyków, w tym Polaków na wyspach. Zawarte są w nim też zobowiązania finansowe Londynu do wpłat do obecnego unijnego budżetu, jak również zapisy gwarantujące, że nie będzie kontroli na granicy irlandzkiej. Kolejnym krokiem w procedurze ratyfikacji będzie zatwierdzenie porozumienia przez Parlament Europejski na sesji plenarnej w najbliższą środę. Następnie dokument zostanie przyjęty w procedurze pisemnej przez unijne kraje. A wszystko przed wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii, by Brexit nastąpił w sposób uporządkowany. W umowie brexitowej jest przewidziany okres przejściowy do końca tego roku. To oznacza, że Wielka Brytania, choć poza Unią, będzie związana z nią wszystkimi regulacjami. Będzie należeć do jednolitego rynku i Unii Celnej, ale nie będzie miała wpływu na żadne decyzje podejmowane we wspólnocie. Nie będzie miała bowiem prawa głosu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 60 osób znajdzie w tym roku pracę w Morskim Oddziale Straży Granicznej. Właśnie rozpoczął się nabór. Funkcjonariuszem może zostać każdy, kto nie skończył 35 lat. Rekrutacja jest podzielona na 2 etapy, mówi porucznik Piotr Pietraszewski. Po rozmowie kwalifikacyjnej są badania psychologiczne, potem jest badanie psychofizjologiczne, czyli tak zwany wykrywacz kłamstw. Następnie przechodzimy do etapu 2, który jest jednodniowy i on odbywa się w ośrodku szkolenia. No i tam ma test wiedzy ogólnej, test języka, test sprawności fizycznej i główną rozmowę kwalifikacyjną. Strażnicy graniczni w trakcie szkolenia zarabiają 2400 zł netto miesięcznie. Po rozpoczęciu służby uposażenie wzrasta o 800 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Liczne przejaśnienia niemal w całej Polsce, pochmurno na Pomorzu Zachodnim. Temperatura od 0 do 1 stopnia w górach, od 2 do 3 na wschodzie i w centrum kraju, 4 w Lubuskiem, na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach oraz Pomorzu Zachodnim. A najcieplej dziś w Gdańsku, 6 kresek. Trójka.

po pięknych kruszkankach, przestronnych komratach. Tam, gdzie uchwór cieni, tam, gdzie bazylika, gdzie zdobne portale arkadów kantata. Idziesz przez te bramy, które znają wieki, patrzysz na podwórka, balkony zmurszałe. Widzisz, jak przepływa tędy czas kaleki i jak dawne piękno staje się niestałe. A kiedy zupełnie rozpadnie się w nicość ten świat starych murów, bo był przestarzały, przypomni się wtedy smutne, blade lico i uśmiech już wtedy bardziej zrozumiały. Gioconda, to ona przemyka po pięknych krużgankach, przestronnych komnatach. Tam, gdzie łuk podcieni, tam, gdzie bazylika, gdzie zdobne portale arkadów kantata. Marek Grechuta, Tajemniczy Uśmiech. Może od razu zdradzę, kim jest nasz gość, żeby nie trzymać państwa w niepewności. Naszym gościem jest Ireneusz Krosny. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Najzabawniejszy mim w kabarecie, człowiek, którego wszyscy znamy, człowiek skryty, milczący, a jednak mający wiele do powiedzenia, używający uniwersalnego języka ciała. Powiedz, czy uśmiech w pracy mima ma duże znaczenie, mimika? Ach, no można powiedzieć podstawowy. Oczywiście ruch ciała jest równie ważny, dlatego że są takie na przykład ćwiczenia dla mima, gdzie zakłada mu się kaptur na głowę, żeby nic nie wyrażał twarzą i wyrażał wszystko ciałem. Także smutek, radość wyraża też nasze ciało, układ klatki piersiowej, kończyn. Ale oczywiście mimika jest tym, co się rzuca w oczy, co najwięcej komunikuje. Jesteś przedstawicielem bardzo poważnej dziedziny sztuki pantomimy, a jednak odnalazłeś się, w Polsce się odnalazłeś w kabarecie, zostałeś zakwalifikowany do tego nurtu, za granicą do teatru komedii, prawda? Zdecydowanie. Poza granicami gram na festiwalach pantomimy, festiwalach komedii. To są takie główne miejsca. Natomiast w Polsce, ponieważ moja kariera w Polsce rozpoczęła się od festiwali kabaretowych, jakoś tak się stało, że to środowisko mnie połknęło i w tym środowisku funkcjonuję. No ale nie muszę, jakby nie żałuję tego. Jest to całkiem sympatyczna funkcja rozbawiania Polaków. Powiedz, bo żeby wejść w to środowisko, wykonałeś gigantyczną pracę, wysyłając 3000, z tego co wiem, swoich jakby CV, propozycji artystycznych do wszystkich. Tak. Były to piękne czasy bez komputerów, komórek, internetu i rzeczywiście jakakolwiek informacja musiała dotrzeć pocztą polską, papierową, kopertę, więc wydrukowałem taki folderek z informacjami, czym się zajmuję, co robię i tak dalej. Rozesłałem to w liczbie około 3000. Z niewielkim odzewem, byłem wówczas nikomu nieznanym mimem, więc prawdopodobnie trafiało to do szuflady, a może nawet gorzej. Wysłałeś również do Lidzbarka, tak? Na Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry. I to tam się zaczęło, czy na Pace? Tak, zaczęło się w Lidzbarku. To był początek mojej, można powiedzieć, przełomu, bo rozpocząłem moją działalność jako mim. Zarejestrowałem teatr jednego mima 3 lata wcześniej. No i usiłowałem się przez 3 lata dostać gdziekolwiek. To był początek lat 90. Tak, to był 92 rok i rzeczywiście był to taki moment, że no, sztuka pantomimy w Polsce była znana wyłącznie jako sztuka dramatyczna, zespołowa. Powiedzmy, znany był Teatr Tomaszewskiego z Wrocławia, natomiast coś takiego jak mim solowy, komediowy, to było w Polsce bardzo mało znane. No, w związku z czym trudno też ludziom było sobie wyobrazić, jak ja to mogę robić, jak to może wyglądać, jak to może być w ogóle ciekawe przez godzinę. Także miałem mnóstwo śmiesznych rozmów z różnymi dyrektorami, którzy w ogóle przekręcali nazwę, mówili pantonima. To dobrze świadczy o poziomie. Tak, także różne były rzeczy, no ale w każdym razie stało stało się tak, że pewnego dnia w Lidzbarku udało mi się wskoczyć w miejsce zespołu, który nie dojechał po prostu. Pozwolono mi wystąpić już w trakcie trwania festiwalu. Dowiedziałem się, że jutro mogę zagrać o godzinie 16, więc cała noc w samochodzie, bo to po południu się dowiedziałem, a że Tycha Lidzbark to jest jednak cała Polska, więc przyjechałem w nocy i następnego dnia zagrałem na festiwalu kabaretowym. No i wygrałem ten festiwal. No i od tego się zaczęło. To znaczy, to był pierwszy punkt, gdzie mnie wpuszczono na jakiś poważny festiwal, że można było coś powalczyć. I w tym samym sezonie wygrałeś Pakę i Mulatkę. Tak. W tym samym sezonie, no w związku z tym Grand Prix na Lidzbarkich z wieczorach humoru i satyry, pozwolono mi wystąpić na Pace, więc potem właśnie dostałem Grand Prix Paki, Grand Prix Mulatki, Mazurskie Lato Kabaretowe. No i te trzy nagrody spowodowały zainteresowanie telewizji, więc... No właśnie, to jest kluczowe słowo, telewizja. Tak. Więc jesienią tego samego roku, 90, to był wtedy 6, wystąpiłem pierwszy raz w Telewizji Polskiej w kanale pierwszym. Był to Wieczór z Alicją, prowadzony przez panią Alicję Rejzich-Modlińską i to był początek takiego wejścia rzeczywiście w media. Czy telewizja ma swoje wymogi w stosunku do mima inne niż scena? Powiedziałbym, że mim w telewizji to jest bardzo duży problem. Dlatego, że odkryłem to całkiem niedawno, pracując nad filmikiem reklamowym, że w zasadzie, żeby oddać jakby to, co się naprawdę dzieje w pantomimie, wymagałoby to podejścia filmowego, czyli nagrywania każdego ujęcia po ujęciu, tu zbliżenie, tu z takiego kąta, tu sama twarz, tu coś tam. No tak. I to jest nie do zrealizowania, więc koszta byłyby kolosalne, więc wszystkie te wejścia, które odbywają się w telewizji, to jest tak, że jest po prostu grany show live, wszystko oglądamy na żywo, ktoś tam przełącza kamerę raz tą, no i w zasadzie jak wyszło, tak wyszło. Wszystko jest to, od zdolności jest realizatora. Tak. Natomiast nie ma szans, żeby to ująć tak, żeby naprawdę oddać wszystkie przeżycia, coś. Dlatego zwykle jest tak, że kiedy rozmawiam z widzami po spektaklu, to wszyscy mówią, no na żywo to jest zupełnie co innego. No i tu się z nimi całkowicie zgadzam. Mówisz, że ważna w twojej pracy jest więź pomiędzy tobą a widownią. Tak, ja bym powiedział, że przynajmniej w moim odczuciu komedia to jest właśnie takie wspólne przeżywanie tej radości. To nie jest tak, że ja przychodzę z gotowym programem i ma się podobać i koniec. Zwykle jest tak, że ja przygotowuję większą liczbę tytułów za kulisami do wyboru i spektakl jest kształtowany na bieżąco w zależności od reakcji publiczności, od tego, jacy oni są, co ich interesuje, co ich bawi. Więc ja, słysząc reakcję, decyduję o tym, jaki będzie przebieg danego przedstawienia. Czyli badasz tą publiczność i na bieżąco dobierasz... Tak. I wtedy to jest żywe i wtedy to jest takie, że tak powiem, interesujące dla obu stron. Jak rozmawialiśmy wcześniej, to zdradziłeś mi swoich ulubionych autorów, artystów. Właśnie jednym z nich był Marek Grechuta. Kolejny z nich jest Artur Andrus. To może posłuchajmy teraz głosu Artura Andrusa. Jak najbardziej. Ludzie z gruntu są zabawni, od na przykład ciocia Gienia, za nic w świecie nie ujawni daty urodzenia. A tu tak znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Krótka urzędowa notka urodziła się w Gieniewie. Według sądu lat ma ciotka 139. I oto znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Załączył cztery fotki do notatki o jej wieku. Na tych zdjęciach obok ciotki stoi wódz Azteków. Czyli że znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Jeszcze koleżanki młodsze sąd zaprosił na rozprawę. Jeśli ciotka na nią dotrze, to odzyska Wawel. Tak oto znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Wiek kobiety się przedawnia, sąd wysoki przecież wie to. Niech Temida nie ujawnia, sama jest kobietą. Mimo to znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Gruntownego buntu, jako zęby anakondy, ciotka gienia wstanie z gruntu i pogryzie sądy. Za to, że znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Naszym gościem jest Ireneusz Krosny, najbardziej znany, znakomity polski mim. Gdzie się można nauczyć sztuki mimicznej? Ty się uczyłeś? No właśnie, ty się uczyłeś na studiach. No nie. W Polsce nie ma żadnych szkół pantomimy na żadnym etapie. Nie ma podstawówek, nie ma szkół średnich, nie ma uczelni tego Nie typu. Ma nawet wydziału pantomimy? Nie ma. Oczywiście są zajęcia z pantomimy prowadzone w ramach, jako powiedzmy, godziny lekcyjne w ramach szkoły teatralnej czy studiów wokalno-baletowych. Natomiast faktycznej szkoły pantomimy jako takiej nie ma, więc każdy, kto uczy się tej sztuki, uczy się jej przy zespołach teatralnych najróżniejszych. Czyli nie jesteś dyplomowanym mimem? No nie, absolutnie. W Polsce jest tak, że ja zacząłem mając lat 14, jako członek, najmłodszy zresztą członek teatru pantomimy Migreska w Tychach. To był teatr w zasadzie licealno-studencki. Ja byłem jedynym człowiekiem z podstawówki. To jest w ogóle śmieszna historia, jak tam trafiłem, ale mój pociąg do pantomimy był na tyle duży, że nielegalnie wszedłem z grupą licealistów na spektakl i ponieważ był ogłoszony nabór do zespołu, więc dałem się nabrać, jak to się mówi. Ale byłeś wyrośnięty, wzięto cię za licealistę. W pierwszym momencie nikt nie zwrócił uwagi, a potem jak mi zapisywali, to się mocno zdziwili, skąd się wziąłem, ale jak już jestem, to już niech sobie będę. I tak to zostało. Ja wtedy powiedziałem rodzicom, że będę mimem. Oni się oczywiście setnie ubawili. Wolali, żebyś był baletmistrzem, prawda? Tak, no w każdym razie byli pewni, że mi to przejdzie. Natomiast mi to nie przeszło. No i to był ten pierwszy teatr, w którym spędziłem 5 lat. Potem współtworzyłem taki drugi teatr, jeszcze wciąż licealno-studencki, również w Tychach. Potem założyłem własny zespół na studiach. Prowadziłem go przez 3 lata. I ten zespół, no już miałem, że tak powiem, nadzieję na to, że to się rozwinie w coś poważnego, stałego, profesjonalnego, ale niestety, jak to w studenckim zespole, zobaczyłem, że zaczyna się rotacja. Jedni odchodzą, przychodzą nowi, którzy znowu nic nie potrafią. Trzeba być znowu ich uczyć od początku. No więc stwierdziłem w 92 roku, idę sam. I to był ten właśnie 28 lat temu moment, kiedy rozpocząłem działalność solową. I te 3 lata od tej decyzji do tego 95. Co robiłeś? No właśnie, to jest bardzo ciekawy okres, dlatego że postanowiłem żyć z pantomimy, co było dość abstrakcyjne. I rzeczywiście moim pierwszym rynkiem, na którym w ogóle zarabiałem jakiekolwiek pieniądze, były szkoły. Występowałem na salach gimnastycznych, gdzieś tam na aulach, jak się trafiło, gdzieś tam w lepszej szkole. I w ten sposób zrobiłem ponad 300 spektakli przez 3 lata. Oczywiście w tym czasie usiłowałem się dostać, jak wspominałem, na różne festiwale. Natomiast myślę sobie, że był to bardzo cenny czas, dlatego że zagranie jakiegoś programu 300 razy sprawia, że ten program jest naprawdę doszlifowany, że tam już nie ma niejasności, nie ma jakichś niepewnych miejsc. I myślę, że było to bardzo dobre przygotowanie właśnie pod to, co się wydarzyło w tym sezonie 95-96, czyli te 3 nagrody Grand Prix. Myślę, że one wynikały właśnie z tego, że ja przyjechałem z czymś, co ja już naprawdę zagrałem 300 razy dla żywej publiczności. Czyli to też był materiał komediowy dla Tak, to był materiał komediowy. I powiem tak, że no chcąc to robić dobrze za każdym razem, materiał zawsze się rozwija, zawsze się dociera. To jest tak, że na przykład oglądając sam siebie, powiedzmy moje nagranie jakichś scenek sprzed 10 lat, często zauważam, że jakaś rzecz przeewoluowała od tamtego czasu i nie wiem, kiedy to się stało. Po prostu to się dzieje gdzieś w trakcie spektakli. Zaczynałeś w latach 90. Dzisiaj, dzięki Bogu, mamy 2020 rok. Twoja kariera jest w rozkwicie. Z tego, co mówiłeś, to jest 28 lat na scenie. 28, tak. Co trzeba zrobić, żeby cały czas być na szczycie, cały czas ciężko pracować, być normalnym i jeszcze mieć wspaniałą rodzinę? Oho, dużo pytań naraz, ale powiem tak, że jeżeli chodzi o utrzymywanie się, uważam, że po tych 28 latach uważam, że najtrudniejszą częścią mojej pracy jest twórczość. Czyli wymyślanie nowych skeczy. Tak, dlatego że no, jak się człowiek zastanowi, że mamy do dyspozycji ruch jednego człowieka, tak? Czyli nie mamy słów, nie mamy aktorów współgrających, nie mamy jakichś, nie wiem, scenografii, rekwizytów. Mamy po prostu jednego człowieka przez godzinę w ciszy i on ma zrobić, zainteresować publiczność, no mało tego, zachwycić powinien tą publiczność w ciągu co najmniej godziny, prawda? Żeby to był normalny spektakl. No to kiedy się robi pierwszy program, no to może się wydawać dość proste. Kiedy się robi drugi, trzeci, czwarty, to nagle się okazuje, że o czym by tu jeszcze można było. A ile masz skeczy? Coś koło 100. Dokładnie nie wiem, ale około setki. I dowolnie kombinujesz program z tych. Tak, oczywiście to też tak jest, że pewne skecze jakby przechodzą do historii. Nie jest się w stanie grać wszystkiego cały czas, więc to jest tak jak, myślę, że to jest podobnie jak, nie wiem, jak u pianistów, że pianiści też mają pewne utwory, które grają zawsze, a pewne takie, które kiedyś grali, a teraz musieliby sobie przypomnieć. Twój ulubiony taki sketch, który wiesz, że na pewno publiczność będzie, którego sobie będzie publiczność życzyła. To znaczy są takie żelazne punkty programu, oczywiście też nie zawsze wykonywane, ale zwykle tak. No, powiedziałbym, wizyta u szefa jest takim nieśmiertelnym, który gdziekolwiek go nie gram na świecie, okazuje się, że wszędzie relacje z szefem układają się podobnie. Więc... To dobrze, bo wybraliśmy też utwór Tomka Grodowskiego pod tytułem Kariera właśnie o relacjach z szefem. To za chwilę. To za sekundę. Dobrze, więc powiem tak, że rzeczywiście te są takie scenki, które gra się regularnie, gra się je zawsze, ale jest też tak, że inne rzeczy gdzieś tam w odmętach historii przepadają. Zwykle rzeczy bardzo skomplikowane, techniczne gra się krócej. Najczęściej jest tak, że kiedy ktoś, no miałem na przykład taką scenkę, gdzie skonstruowałem czapkę błazna i ta czapka błazna, no zwisały jej takie 3 rogi, jak to w tej czapce błazna. Ale tytuł scenki był Błazen i Tron. I chodziło o to, że w pewnym momencie błazen siadał na tronie, bo był pusty, bo sala tronowa była pusta. I chciał sobie wyobrażać, jakby to był, gdyby to on był królem. No i był tam taki moment, że czapka miała taki specjalny mechanizm pneumatyczny, że w momencie, kiedy jemu przychodziła myśl do głowy stania się królem, to mu te 3 rogi wstawały pionowo do góry i ta czapka zamieniała się w koronę taką błazeńską. No, bardzo sympatyczny moment, bo to było tak, że działo się tylko coś w mimice i ta czapka. Więc konstrukcja była zawsze skomplikowana. Zawsze trzeba było dyskretnie gdzieś tam trafić na ten wyłącznik pod czapką, żeby go gdzieś tam... Miałeś taką popkę małą w dłoni i pompowałeś? Nie, to było elektryczne. To było na baterie zasilane i tak dalej. Musiałem zdemontować jeden ciśnieniomierz, żeby to wszystko skonstruować, ale, ale w każdym razie powiem tak, że wieczna obawa o to, czy dzisiaj to dobrze zadziała. To jak w tym filmie z Cezarym Pazurą, nic śmiesznego, tam też było takie urządzenie. Tak. No więc właśnie wieczna taka obawa, żeby to wszystko dzisiaj ładnie zadziałało, powodowała, że to może dzisiaj nie, to może dzisiaj nie. Aha. No i tego typu scenki takie skomplikowane, techniczne, one gdzieś tam jednak szybciej wymierają, tak to jest. No dobrze, no to może teraz obiecany pan Grotowski i Marcin Wolski, felieton podróżniczy. Kiedy szef pośle cię po piwo, to pomyśl sobie, niech ja stracę i kopnij się do kiosku żywo, bo coraz trudniej dziś o pracę. Szef to tak prawie jak twój tato, raz skarci, raz pieszczotą musi, gdy szef oznajmi ci, żeś matą, przyozdób twarz w barani uśmiech. I bądź matołem w danej chwili, choćbyś miał 4 fakultety, bo szef przenigdy się nie myli, dlatego on jest szefem, nie ty. Lecz i dla ciebie, choćżeś mały, jest także satysfakcji strefa. Oto twój szef, choć tak wspaniały, na sobą ma większego szefa i też mu dusza idzie w pięty. Kiedy szef spyta go jowialnie, czy pan jest niedorozwinięty, on wówczas bąka naturalnie. Pomnijcie, urzędnicy młodzi oraz wy, starsi wyjadacze, należy się na wszystko godzić, albo na prawie wszystko raczej, bo gdy z ust szefa padnie zdanie, rzucone w gniewie bądź ferworze, a całujesz mnie, drogi panie, to ty nie całuj go, broń Boże. Niech ci do głowy to nie strzeli. Zrób krok, lecz cofnij się z powrotem i jęknij, gdzieżbym się ośmielił, chociaż po nocach marzę o tym. Taka pokora szefa wzrusza, lico rozchmurzy wnet ponure, i mruknie dureń, ale dusza. Brawo, to znak, że pójdziesz w górę. Podróże dookoła świata. Pierwsza połowa lat 90. była świetnym czasem dla 60. Sprawiła to nadzwyczajna popularność polskiego zoo. Miesiąc wystarczył, aby nasza audycja stała się najbardziej lubianą produkcją polskiej telewizji. Pojawiły się tylko 2 złe recenzje, obie w Wyborczej, w tym jedna ukazała się jeszcze przed emisją programu. Potem organ Michnika nabrał wody w usta. Sam redaktor był jednym z niewielu luminarzy sceny politycznej, który nigdy nie zaakceptował postaci Lisa, a całe przedsięwzięcie otoczył wzniosłą pogardą. Prócz niego pozostali politycy bawili się wraz z resztą społeczeństwa. Nawet jeśli nie podobały im się ich karykatury, udawali, że się bawią. Pamiętam spotkanie w studio z okazji 100. odcinka. Miller fotografował się z czerwonym pająkiem, Oleksy przytulał dinozaura, Kuroń robił sobie zdjęcie z hipopotamem, a Mazowiecki wyznał, że kolekcjonuje żółwie. Również prezydent Wałęsa nie wtrącał się do programu i zabronił tego swoim współpracownikom. Przeciwnie, prezydenci ministrowie Drzyciński i Wachowski mieli być zawsze na nasze usługi. Z czasem Mietek został nawet świadkiem na ślubie Kryszaka. Tym bardziej 30 lat później boleśnie zadziwiła mnie reakcja Andrzeja Dudy, który podobno obraził się za swoją postać w Szopce 2018, skądinąd uważam przedstawioną zbyt lizusowsko. Czyżby w publicznym poczuciu humoru nastąpił regres? W listopadzie 1991 roku, wylatując do Ameryki, wzięliśmy ze sobą kilka gąbkowych lalek i paczkę kaset z pierwszymi 8 audycjami na sprzedaż. I tu ponieśliśmy biznesową porażkę. Po prostu wszyscy mieli już polskie zoo na VHS-ach przysyłanych z kraju, a ci, co nie mieli, pożyczali sobie nawzajem. Zresztą niewiele brakowało, żeby i ten wyjazd nie doszedł do skutku. Pojawiły się problemy z wszechwładnym Immigration Office. urzędników amerykańskich zmylił tytuł Polskie Zoo. Rozumiemy, dopytywali, że dozorcy mają wizy, ale czy zwierzęta posiadają ważne szczepienia? Qui pro quo wyjaśniono i skończyło się niewielkim opóźnieniem wylotu. Tyle, że w ciągu jednej doby oprócz lotu przez Atlantyk musieliśmy jeszcze dojechać z Chicago do Milwaukee, zagrać koncert, a potem zjeść długą kolację z gospodarzami, którzy za wszelką cenę chcieli nas ugościć. Pamiętam, że zasnąłem z twarzą wtuloną w smakowity 500-uncjowy stek, który do dziś uważam za najlepszą potrawę świata. Stosunkowo największych wrażeń dostarczała Ameryka widziana od strony zwykłych ludzi, żyjących w parterowych dzielnicach domków krytych sidingiem, przy których nasze solidne wille przypominały pałace. Poznałem Jackowo i Greenpoint w Nowym Jorku, enklawy w wieloetnicznych miastach pełnych polskich lokali, reklamujących kiełbasę i pierogi, księgar, stacji radiowych. Jedną z nich, skądinąd jednoosobowo, prowadził legendarny opozycjonista i późniejszy już mniej legendarny minister Andrzej Czuma. Powodzenie naszych występów sprawiło, że zaczęliśmy za wielką wodę wyjeżdżać rok w rok. Olek Grotowski i Marcin Wolski, a naszym gościem jest Ireneusz Krosny. Tak, witam ponownie. Jest coś takiego jak pantomima klasyczna, prawda? Czyli teatr pantomimy. Ty się łapiesz do tego teatru? Czy wytworzyłeś, bo wiem, że czytałem oczywiście mądre recenzje, że wytworzyłeś własny styl, że nie masz odpowiedniego stroju, nie malujesz twarzy, troszeczkę zmieniłeś repertuar, jak to się nazywa, ruchy? Tak, tak. Bym powiedział technikę ruchu. Po prostu w pełni zdaję sobie sprawę z tego, że poruszam się w sposób bardziej naturalny i jest to świadomy wybór. Ja również zaczynałem od takiej techniki klasycznej. Jednak uważam, że w pantomimie ruch taki klasyczny, jakim posługuje się choćby, posługiwał się Teatr Tomaszewskiego czy Mimowi Francuscy, w moim odczuciu szkodzi komedii. To znaczy sprawia, że komedia staje się bardziej sztuczna, bardziej wystylizowana, a mniej naturalna. Wolę, żeby o postacie, które gram, żeby ludzie się z tym potrafili bardziej utożsamiać. Na przykład jeżeli gram maturzystę, wolałbym, żeby ten maturzysta poruszał się tak, jakby się poruszał każdy przeciętny maturzysta. Oczywiście nie jest to do końca naturalny ruch, dlatego że no chcąc nie chcąc trzeba ogrywać mnóstwo rzeczy, przekazywać informacje o świecie, który mnie otacza, o osobach, które do mnie przychodzą, odchodzą i tak dalej. Muszę używać techniki pantomimy, żeby pokazywać wszystkie przedmioty jakieś, które dotykam, biorę, trzymam. Więc ta technika cały czas musi być obecna. Jednak same źródło ruchu, zrezygnowałem z tak zwanego toku, czyli takiego napięcia, przepony jako źródła ruchu. Krótko mówiąc, wiem, mam pełną świadomość, że różni mimowie na świecie mogą kręcić nosem na ten mój sposób poruszania się. Jednak z pełną świadomością wybieram właśnie tę drogę, dlatego że uważam, że najważniejszy jest efekt. To znaczy robimy, sztuka dla mnie teatralna jest wtedy udana, jeżeli komedia bawi, jeżeli ja czuję się z nią dobrze, czyli nie przekraczam granic jakiegoś dobrego smaku i jeżeli wszystko jest zrozumiałe, jeżeli wszystko, bo dla mnie technika mima to jest czymś takim jak dykcja u aktora, ona ma czynić wszystko zrozumiałym, ale nie chcę, żeby wychodziła na sam przód. Nie chcę, żeby ktoś przesadnie, wyraźnie starał się powiedzieć będąc. Tylko chcę, żeby było zrozumiałe, ale żeby ta technika jednak była ukryta w morzu jakby naturalnej wypowiedzi, jakby naturalnego ruchu. Taka jest moja ścieżka. No i ta ścieżka jakoś jak wyraźniej sprawdza się, przyjmuje się w najróżniejszych krajach świata. Dużo właśnie jeździsz po świecie, zdobywasz nagrody, czyli ta technika nikomu nie przeszkadza, a wręcz jest doceniana. No myślę, że to się dobrze sprawdza. No, przede mną teraz jest kolejny wyjazd do Korei Południowej. Jeszcze wcześniej tutaj bliżej nas jakieś Czechosłowacja. Już obecnie Czechy teraz, prawda? Więc powiem tak, że patrząc na rozrzut tutaj tych krajów, no nie tak dawno grałem taką krótką trasę w Turcji, można powiedzieć, też kraj jakby o zupełnie innej kulturze. No właśnie, wyczytałem, że byłeś pierwszym mimem, który wystąpił w ogóle w Turcji. No tak mi powiedział organizator występów, że według jego rozeznania to jest pierwszy spektakl w Turcji pantomimy, że oni takich teatrów nie mają, nie mają takiej tradycji. I jak zostałeś przyjęty? No właśnie byłem ciekaw, jak to pójdzie w takiej sytuacji i powiem tak, że troszkę dłużej się to rozkręcało. Czyli, nie wiedzieli, o co chodzi. Czyli tak, czyli musiało być jakieś oswojenie się z formą na początku, żeby oni załapali w ogóle o co tu chodzi, ale potem już okazało się, że tak po 20 minutach mieliśmy już normalny spektakl jak w każdym innym kraju. No i grałem spektakle nie tylko w Stambule, czyli powiedzmy tutaj w tej naszej części bliżej Europy, ale były też spektakle w Ankarze, czyli takie już rejony bardziej tradycyjne tureckie. Mhm. No i okazuje się, że jak najbardziej jest to zrozumiałe, jest to do przyjęcia. To są w ogóle ciekawe rzeczy. Kiedy grałem na przykład pierwszy raz na Dalekim Wschodzie, to się zastanawiałem, czy na przykład jedzenie nożem i widelcem jest dla nich zrozumiałe. Jeżeli ja pokazuję, że kotlet jest twardy, no tak, to czy oni złapią, że ten kotlet jest twardy, skoro oni nie używają noża i widelca? Ale okazuje się, że cóż, noża używają po prostu w kuchni. Więc wiedzą, co to znaczy kroić coś twardego i tak jak my wiemy, że oni jedzą pałeczkami, oni wiedzą, że jemy nożem i widelcem, więc okazało się, że nie było żadnych problemów. A jak weryfikujesz przed występem za granicą właśnie te swoje wątpliwości? No, pewne rzeczy trzeba zapytać. To znaczy zawsze pytam o sposoby powitania, ponieważ to w różnych krajach wygląda różnie. Kraje typu Indie, czyli tam, gdzie hinduizm powiedzmy jest religią obowiązującą, tam często przywitanie powinno być dwoma rękami, ale lewa ręka powinna trzymać prawą za nadgarstek, ponieważ lewa jest nieczysta i nie powinno się nią dotykać tej drugiej osoby. Więc tego typu przywitań nie wymyślimy sami, że tak tu jako Polacy do tego dojdziemy, tylko trzeba się po prostu dowiedzieć. Drugim gestem, który używam w spektaklach i w związku z tym zawsze go sprawdzam, to jest kwestia liczenia na palcach, ponieważ to w różnych krajach wygląda bardzo różnie i zarówno samo odliczanie, jak i pokazywanie gotowych cyfr za każdym razem to jest w krajach inaczej. Nawet u nas tutaj, nawet w Wielkiej Brytanii na przykład licząc do trzech policzymy od wskazującego palca. Żaden Polak tak nie policzy, wszyscy policzymy od kciuka. No ale to tak, to są właśnie rzeczy wytworzone kulturowo, to są gesty, które trzeba zawsze sprawdzić. No to co, może teraz piosenka Grzegorz Żak, Uwstycznienie. Wciąż stanie uwstycznienie. przyniesie nowy dosi. Żak do siego mi życzyli. Więcej smutku czy radości upoko życzył mi. Tego nie wiem, więc na wszelki Program Trzeci Polskiego Radia. Rozmawiamy z Ireneuszem Krosnym. Powiedz, wrócę jeszcze do tej zagranicy, bo podobno najbardziej spontaniczni i szaleni w odbiorze twojej sztuki są Belgowie. Oczywiście są dokładne przekłamania. Belgowie to jest w ogóle bardzo taki powściągliwy naród. Właśnie kiedyś wymienialiśmy tutaj się wrażeniami z grupą Mozarta i mieli bardzo podobne odczucia, że Belgowie to jest jeden z takich narodów, który najbardziej oszczędnie wyraża swoje emocje. Nie znaczy to, że im się nie podoba, tylko że jak się gra na scenie, to słabo to czuć, że im się to podoba. Więc to rzeczywiście pod tym względem wyrażania emocji, to tutaj te narody południowe, Hiszpania, Francja, Włochy, to jest zupełnie inny odbiór. Tam jest jednak bardziej żywiołowo, spontanicznie. Osobiście bardzo lubię grać w Hiszpanii, dlatego że Hiszpanie mają swoiste podejście do teatru. Dla nich to jest taka sztuka po prostu bardzo użytkowa. No, powiem, że kiedyś zrobiłem zdjęcie widowni po spektaklu w ramach takiej zabawy, jako bis wyszedłem z aparatem i strzeliłem fotkę całej widowni. Jakież było moje zdziwienie, gdy w pierwszym rzędzie zobaczyłem panią z siatkami zakupów, wystawały jakieś pory, jakieś pomidory. No, u nas to jest nie do pomyślenia, żeby ktoś z siatką spożywczego poszedł do teatru, a w Hiszpanii jak najbardziej. To jest taka codzienna rozrywka. Tak, to jest coś normalnego. Na przykład występy na Wyspach Kanaryjskich często się odbywają na zewnątrz. I to jest po prostu wspólna fiesta. To jest, pamiętam taki występ na Teneryfie, gdzie grałem na taki open air show właśnie, na wszystko na zewnątrz, z boku szumiał ocean. I po prostu 2000 ludzi było tam na widowni, taka pochyła fajna widownia na placu zbudowana. A z boku były barierki, policja pilnowała, żeby ludzie nie wchodzili bez biletów. No więc tam z boku się utworzyła druga widownia za barierkami i znowu się zrobiła taka rodzinna atmosfera. Na zakończenie, kiedy ja już zrobiłem bisy, które miałem przygotowane, już nie miałem pomysłu, co zrobić, to po prostu Hiszpanie zaczęli mi śpiewać jakieś piosenki. A ja sobie słuchałem, bardzo zadowolony, i biłem im brawo. Więc to jest bardzo specyficzny naród pod tym względem. Lubią się bawić i jest to taka wspólna zabawa. A zdarzyło ci się być niezrozumianym? No, raczej nie. Natomiast był kiedyś jeden pijany mężczyzna, który po spektaklu krzyczał, właściwie pod koniec scenki krzyczał, że może ktoś to będzie tłumaczył. Podejrzewam, że on już widział teatr dwóch mimów i rzeczywiście trudno to było zrozumieć. I dlatego w rajderze technicznym na twojej stronie internetowej jest napisane, że wymagana jest trzeźwa publiczność. Tak, zdecydowanie pantomima na trzeźwo wygląda lepiej. Powiedz, czasami używasz rekwizytów. Mówiłeś o koronie, masz piłkę, miałeś grzebień, koguta i łapki. Czy w pantomimie klasycznej używa się tego typu rekwizytów? No, tutaj nie ma obowiązku. To znaczy, czysta technika pantomimy oczywiście zakłada, że można grać samym ciałem, bez żadnych rekwizytów. Natomiast faktycznie, no, jeżeli wzięlibyśmy na przykład przedstawienia Henryka Tomaszewskiego, w wielu tych przedstawieniach mamy prawie że pełny teatr. Mamy rekwizyty, mamy scenografię, mamy stroje. charakteryzacje, czyli jakieś szczególne, powiedzmy, sposoby makijażu charakteryzujące daną postać. Więc można powiedzieć, że tam jest prawie wszystko użyte. Wyłącza się tylko słowo jako coś ewidentnie wykluczonego. Natomiast w moim przypadku to jest tak, że no powiedziałbym, tych scenek z użyciem rekwizytu to jest jedna, dwie w czasie godziny spektaklu, więc to są zwykle takie rzadkie dodatki, żeby się zdarzył rekwizyt. No czasami on jest rzeczywiście niezbędny, a czasem jest właśnie na zasadzie żartu. No, czyli na przykład no, piłka, którą używam, jest to jedyny rekwizyt, który się pojawia na samym końcu 8-minutowej scenki. Po prostu pojawia się piłka, którą wykopuje na publiczność. Olbrzymia, dodam. Więc tak, no taka piłka prawie, że wzrostu człowieka. No i można powiedzieć, jest to absolutnie, cała scenka odbywa się bez tego rekwizytu. Dopiero na sam koniec jest żarcik, żebyśmy się wspólnie razem z widownią bawili, więc daje im wielką piłkę do zabawy i to jest końcówka tej scenki. A jak wygląda scena pantomimy w Polsce? Są teatry? Są teatry, natomiast no, jakby problem jest taki, mi się wydaje, żeby to się tak szeroko przebiło. No, to już jest, ja tu pozostawiam pole kolegom artystom, niech działają. No, ja robię moją działkę, moja działka jest komiczna, wydaje mi się, że jakoś udaje mi się przebić, że jednak praca jest, występy są, spektakle są, widownia przychodzi, więc myślę, że to jest to, o co chodzi w sztuce, żeby to jednak znalazło odbiorców. Masz jakichś naśladowców? Wiesz coś o tym? No, wiem, że moje scenki są grane na różnych studniówkach, że młodzież próbuje, tak, mam taką scenkę Matura, wiem, że na niejednej studniówce już była wykonywana w różnych miastach Polski. Czasem ktoś tam nawet wrzucił jakiś filmik na YouTubie. Także myślę, że jakiś odbiór będzie. Natomiast no, nie mam, ze względu na ilość rozjazdów, nie mam możliwości zajęcia się taką stałą edukacją, żeby mieć jakichś swoich uczniów, których prowadzę w jakiś sposób konsekwentny. Raczej są to warsztatowe spotkania typu jednodniowe czy trzydniowe zajęcia z pantomimy czy mowy ciała i także nie mam takich następców, których bym sobie gdzieś tam wychowywał. Tak. A nad czym pracujesz obecnie? Bo wiem, że coś nowego się szykuje. No właśnie, mamy dużą zagwozdkę z zespołem muzyki irlandzkiej Karan to Hill, z zespołem tańca irlandzkiego Salake oraz z udziałem Saszy z kabaretu Jurki. Przygotowaliśmy taki program, który jest ponadgodzinną fabułą. Jest to cały spektakl fabularny. Oczywiście każdy z nas ma możliwość tam zaprezentowania pewnych swoich umiejętności, natomiast rzeczywiście jest to ciągła fabuła. Spektakl ma duży rozmach, ponieważ to jest 20 artystów na scenie, w związku z czym... To jest muzyka, to jest śpiew, to jest muzyka, śpiew, taniec, pantomima, no wszystko można powiedzieć, że jest bardzo multimedialny, że się tak wyrażę, ten program. Natomiast jest on oczywiście trudny w produkcji, bo jest to duże przedsięwzięcie. No jesteśmy na etapie właśnie szukania najlepszego sposobu wejścia na rynek z tym programem. Myślę, że to się jakoś w najbliższych miesiącach powinno gdzieś objawić. W jakimś dużym polskim mieście prawdopodobnie odbędzie się premiera. Nawet nie mamy jeszcze roboczego tytułu. Jest jednym z pomysłów, że będzie to rewia irlandzka, ale jeszcze też nie jesteśmy zadowoleni, bo w końcu nie jest to rewia, jest to spektakl komediowy z dużą dawką muzyki i tańca. Także taki eksperyment, ale myślę, że bardzo atrakcyjny. No, zagraliśmy to 4 razy na próbę, 3 razy było standing ovation, więc chyba będzie dobrze. Czas nas goni. Naszym gościem był Ireneusz Krosny. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja mam jeszcze komunikat. Rusza nabór prac w turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni. Organizatorzy czekają na Państwa teksty satyryczne oraz krótkie prezentacje sceniczne. Proszę się pośpieszyć, ponieważ nabór prac kończy się na początku marca. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej tego wydarzenia turniej.com.pl. Program trzeci oczywiście objął patronat medialny nad turniejem w Bogatyni. Łukasz Szwed, dziękuję bardzo. Kłaniam się. Na zwiadu